Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to brudno, trudno wytrwać, pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy czuję w ciele ból. Zaczynam ciebie. Suche stopy mam, chudsze ręce. Mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

jak odejść. To przecież dobrze, dobrze o tym wiem. Chciałbym umrzeć przy tobie. Jeśli kiedyś wybrać będę mógł, jak to zrobić, to przecież dobrze, dobrze o tym wiem. Chciałbym umrzeć z miłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pragnę więcej, czuję mniej.